أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الأول الدرس الثالث عشر، يعني كتاب عقيدة إسلامي مستوى يكم درس سيزدهم. صاحب كتاب درس سيزدهم رو چنین عنوان گذاری کرده است که وقوع الشرك في هذه الأمة، یعنی واقع شدن شرک در بین این امت، در بین امت اسلام، در بین مسلمان ها، یعنی شرک واقع می شود. میگه تمهیدون، یعنی مقدمه پیش گفتار. قد یظن بعض الناس انه بعد انتشار الاسلام والتوحید وظهور العلم والمعرفه وانتشار العلماء في كل مكان أنه لا يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة. ميگه قد يظن، واقعا ميگه گمان ميكنن، بعض الناس يعني بعضي از مردم، بعضي از مردم پين ميدارن و گمان ميكنن و فكر ميكنن كي أنه بعد انتشار الإسلام والتوحيد، هر آینه بعد از انتشار شدن اسلام و بعد از پهن شدن توحید و انتشار شدن توحید و ظهور العلم و المعرفت و آشکار شدن علم و دانش و انتشار العلماء فی کل مکان و انتشار و پهن شدن عالم ها در هر مکان و زمان، انه لا یمکن ان یقع الشرک فی هذه الامه، هر آینه ممکن نیست که شرک در بین این امت واقع شود. یعنی بعضی از مردم فکر میکنند که دیگر در بین مسلمان ها شرک واقع نمی شود. میگه و انه لا یمکن ان ترجع للشرك مره اخرى، بعضی از مردم فکر میکنند که امکان ندارد که برگردد این امت، یعنی مسلمان ها برگردند به شرک مرتن اخرى بار دیگر، چطوری که پیش از اسلام در شرک غوطیدگی بودن، اسلام آمد مردم رو از شرک نجات داد و خلاص کرد. میگه بعضی از مردم فکر میکنند که دیگر بین در بین این امت، در بین مسلمان ها شرک به وجود نمی آید. و هذا الظن غیر صحیح، میگه این گمان درست نمی باشد، این گمان درست و سالم نیست. بل این الشرک سیقع فی هذه الامت، بلکه شرک در بین این امت اسلام حتما واقع می شود، واقع خواهد شد در بین این امت شرک. ولهذا اخبر النبی صلی الله علیه و سلم فی اکثر من حدیث عن وقوع الشرک فی هذه الامت، و از این حساب است که میگد خبر داده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فی اکثر من حدیث، یعنی در چند از حدیث ها، ان وقوع الشرک فی هذه الامت، از واقع شدن شرک در بین این امت، که در بین مسلمان ها، در بین امت اسلام شرک واقع می شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این چیز ما را خبر کردگی هست. اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الامه، يعني خبر دادن پیغمبر صلى الله عليه وسلم به واقع شدن شرك در بین این امت، یعنی در بین امت اسلام که شرك واقع می شود. لقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث عن وقوع الشرك في هذه الامه، واقعا خبر دادگی هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چند از حدیث ها از واقع شدن شرک در بین امت اسلام. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة. یعنی هر اون چیزی که خبر داده که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون خبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقع، یعنی واقع شونده است، اون به وجود آینده است، لا محالت، چاره نیست دیگر، چاره و راه گریز از آن خبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. یعنی چیزی پیغمبر خبر بکند دیگه انسان راه گریز پیدا کرده نمیتواند از آن چیز، آن چیز حتما به وجود می آید. میگه و هذا یوجب علینا ثلاثه امور، و این واجب میگرداند برای ما سه چیز را، سه چیز را بالای ما مسلمان ها این خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب میگرداند. الاول، اولین سه چیز، معرفت الشرکی، ما باید شرک را بدانیم، شرک را بشناسیم. لأن من جهله فهو حري ان يقع فيه وان لم يشعر. لأن من جهله، زیرا که میگه کسی که اگر جاهل بماند از شرک، شرک را نشناسد و شرک را نداند، فهو حري ان يقع فيه، پس اون انسان میگه شایسته است، پس اون انسانی که شرک را نمیداند آن مناسب است، ان یقع فیه، این که در شرک واقع شود، در شرک بافتد، و این لم یشعر، و اگر هرچند که احساس نمی کند، اگر هرچند که نمی داند شد و درک نمی کند و بی خبر می ماند که این بیچاره خودش در شرک افتیده است. از این حساب است که میگوید اولین چیزی که برای ما لازم است و واجب است و حتمی است، ما باید شرک را بشناسیم و از شرک بیخبر نباشیم. این بود اولین چیز. الثانی، دومین چیزی که برای ما واجب است، الحذر من الشرکی، ما باید بر حذر باشیم، دور باشیم از شرک. والخوف من الوقوع فیه، ما باید بترسیم از واقع شدن در شرک، از افتیدن در شرک. ما باید در دلمان ترس باشد که مبادا روز در شرک نافتیم، و باید بر حذر باشیم و دور باشیم و در دلمان ترس از واقع شدن شرک باید باشد. این دومین چیز است که برای ما لازم است. الثالث، سومین چیزی که برای ما لازم است، الدعوت الی التوحید، دعوت کردن به سوی توحید است. ما باید مردم را به سوی توحید دعوت کنیم، مسلمان ها را از توحید آگاه کنیم، مسلمان ها را به توحید بشناسانیم. و تحذیر من الشرک، باید مسلمان ها را ما بر حذر بداریم، بترسانیم و تحذیر بدهیم از واقع شدن در شرک و خطر شرک را بیان بکنیم و حالتی کسی که در شرک می افتد بیان بکنیم و عاقبتی انسان مشرک را ما باید بیان بکنیم تا اینکه مردم بر حذر باشند و دور باشند از شرک. پس این سه چیز است که برای ما واجب می گردد تا اینکه دور باشیم و تا اینکه یا این سه چیز را بدانیم و خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که واقع شونده است احتیاط خود را پیشکش بکنیم. بعد از این میگوید و من الادله علی ذلک، میگه از جمله دلیل ها برای این گفتمان که شرک در بین این امت واقع می شود، اولین دلیل میگه حدیث ابی هریره رضی الله عنه، حدیث ابو هریره رضی الله عنه می باشد. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تقوم الساعه، یعنی قیامت برپا نمی شود، قیامت برپا نمی شود، حتی تضطرب علیات نساء دوس، میگه تا زمانی که تضطرب، یعنی که برگردن به عبادت کردنی به عبادت کردن بتها یا کفر بورزند، تضطریب، تضطریب یعنی که تکفر نه یا ترجع نه به معنای کفر بورزند یا بازگردند. الیات و نسائی دوسین یعنی کمپیرهای زنهای قبیله دوس. قبیله دوس قبیله هست در یمن، مردم یمن یکی از قبیله هاش هست. میگه تا زمانی که کمپیرهای کمپیر زنانی قبیله دوس به شرک و عبادت کردن بتها برنگردند، قیامت برپا نمی شود. حول ذیل خلاصتی یعنی در اطرافی، در اطراف ذیل خلاصه. ذیل خلاصه بعضی میگن، بعضی از علما که ذیل خلاصه یعنی که خانه ای که در آن بت هست، یعنی بتخانه. تا اینکه زنهای قبیله دوس، کمپیر زنهای قبیله دوس با ان همون بتخانه را برنگردند، قیامت برپا نمی شود. بعضی علما میگن ذیل خلاصه یعنی که بتخانه. بعضی از علما میگن ذیل خلاصه نامی بوته هست، بوته هست که عبادتش میکنه. چطوری که صاحب کتاب میگه و کانت صنما تعبدها دوس فی الجاهلیت بتبالت. میگه بود، بوته که عبادت میکردن آن بوت را، آن بوت را عبادت میکردند، دوس یعنی قبیله دوس. فی الجاهلیت در زمان جاهلیت قبیله دوس ان همین بت را عبادت میکردن، میپرستیدن. بی تبالت این بت میگه در تباله بود. تباله نام مکانی هست در یمن، یعنی که این بت در تباله بود که مردم آن را در زمان جاهلیت عبادتش میکردن. وقتی که اسلام آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم جریر ابن عبدالله را فرستاد برای از بین بردن و نابود کردن انا همین ذیل خلاصه. ذیل خلاصه را جریر ابن عبدالله به خاک یکسانش کرد و نابود و نیستش کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بزرگوار را فرستادن برای نابود کردن این ذیل خلاصه. خب این حدیث، حدیثی متفق علیه می باشد. در حاشیه میگوید که حاشیه رقم یک، اخرجه البخاری فی کتاب الفتنی، میگه این حدیث را امام بخاری در کتاب فتن روایت کردگی است. باب تغییر الزمان حتی تعبد الاوثان، یعنی میگه در کتاب فتن در زیر باب تغییر یافتن زمان به اندازه که عبادت کرده می شوند بتها، یعنی زمان تغییر می یابد، چنان تغییر یابیه که مردم باز به شرک بر می گردند و مردم باز بتها را عبادت می کنند. برقمی در زیر رقمی 6699 در کتاب صحیح البخاری این حدیث روایت شده است. و مسلمون فی کتاب الفتنی و اشراط ساعتی، و همچنین میگه امام مسلم این حدیث را روایت کردگی هست در کتاب فتن و اشراط ساعتی، شرط و علامت های قیامت برپا شدن. در زیر بابی، باب لا تقوم الساعت حتی تعبد دوس ذل خلاصتی، میگه در زیر بابی قیامت برپا نمی شود تا زمانی که عبادت بکنند دوس، قبیله دوس ذل خلاصه را، همان بوتی که در زمان جاهلیت عبادتش میکردند، تا ان همون بوت را عبادت نکنند قیامت برپا نمی شود. برقمی در زیر رقمی 2906 در کتاب صحیح مسلم. و هذا لفظه، همین لفظی که حالا خواندیم میگه این لفظ، لفظی صحیح مسلم می باشد. امام مسلم انا همین لفظ را روایت کردگی هست. این بود اولین حدیث درباره در بین امت اسلام شرک به وجود می آید، شرک می شود و مردم به شرک رو می آرند. از این حساب است که ما باید از شرک بر حذر باشیم. و دومین حدیثی که می آورد میگه حدیث ثوبان رضی الله عنه قال، میگه حدیثی ثوبان رضی الله عنه است که فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که انما اخاف علی امتی الائمه المضلین. پیغمبر میگوید که انما یعنی فقط و فقط اخاف علی امتی الائمه المضلین، یعنی می ترسم بر بالای امتم، بر امتم ترس دارم که الائمه المضلین یعنی بالایشان امام ها و پیشوایان و راهبرانی گمراه و گمراه کننده می آید. بالای امتم می گوید کسانی می آیند، امام های پیشواهای پیرهای می آیند که آنها مدلین هستند، گمراه کننده هستند، مردم رو به گمراهی می خوانند و مردم رو به طرف گمراهی می کشانند. و اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنها الى یوم القیامتی. هنگامی که میگه گذاشته شود سیف و شمشیر فی امتی در بین امتی من، لم یرفع، پس این شمشیر میگه برداشته نمی شود عنها یعنی از بین امتی من الی یوم القیامتی تا به روز قیامت. یعنی وقتی که جنگ و جدال در بین امتم به وجود بیاید، این جنگ و جدال، این خونریزانی و قتل و کشتار، این میگه دیگر وقتی که در بین امت آمد این از بین نمی رود تا قیام صادق، تا قیامت دیگر این باقی میماند. ولا تقوم الساعت حتی تلحق قبائل من امتی من امت من امتی من امتی بالمشرکین. میگه و همچنین قیامت قایم نمی شود تا زمانی که تلحق قبائل من امتی، یعنی پیوست شود قبیله های از امت من به مشرک ها، یعنی که قبیله های از مسلمان ها مشرک شوند، شرک بیارند. و حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، یعنی تا زمانی که قیامت برپا نمی شود، تا زمانی که عبادت نکنند قبیله های از امتان من بت ها را، یعنی که وقتی قبیله ها و گروه های از امت من به مشرکین می پیوندند و بت پرست می شوند و مشرک می شوند، تا ان همین کار میگه به وجود نآید قیامت برپا نمی شود. رواه احمد و ابو داود. این حدیث را میگه امام احمد و ابو داود روایت کردگی هست. در زیر در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه احمد، این حدیث رو تخریج کردگی از امام احمد در کتاب مسندش جلد 37 صفحه 78 و 79 یا در مسند امام احمد ابن حنبل حدیث 22394 می باشد این حدیث. و ابو داود فی کتاب الفتن والملاحم، یعنی امام ابو داود هم همچنین این حدیث رو روایت کردگی است در کتابی فتن و ملاحم. باب ذکر الفتن و دلائلها، یعنی در زیر بابی ذکر کردن فتنه و علامتهای فتنه، برقمی در زیر رقمی 4252. و هذا لفظه، همین حدیثی که حالا خوندیم این لفظی امام لفظی ابو داود رضی رحمه الله تعالی می باشد. و صححه ابن حبان، این حدیث را میگه ابن حبان صحیح حکم کردگی هست در صحیح ابن حبان جلد 15 صفحه 109 یا در زیر رقم 6714. و الالبانی فی سلسله صحیحتی، و شیخ البانی رحمه الله همچنین این حدیث را صحیح حکم کردگی هست در کتاب سلسله صحیحه در جلد 4 صفحه 252. پس این حدیث صحیح می باشد. پس این بود دو حدیث درباره در بین امت اسلام واقع شدن شرک، که شرک در بین اینها واقع می شود و پیدا می شود و به وجود می آید و شرک واقع شدنش یعنی به چند طریق می باشد. شاید بوته رو می سازند، آن بوت رو عبادت می کنند، یا کار هست که آن شرک است آن را انجام می دهند، به مثل دموکراتیا که این دموکراتیا این خود بوت زمان است که بسیار از مردم این را پرستش می کنند، این را می پرستند. خب بعد از این صاحب کتاب میگه وقوع الشرک فی الامم السابقتی، یعنی واقع شدن شرک در بین امتان گذشته، در بین امتای گذشته میگه شرک واقع شدگی هست. و اتباع هذه الامه لهم، و اتباع هذه الامه لهم، یعنی که و پیروی کردن این امت آن امتان گذشته را، یعنی در بین این امت هم، در بین امت اسلام هم، در بین مسلمان ها هم همچنین شرک به وجود می آید. میگه اخبر الله تعالی فی کتابه الکریم، خبر دادگی است الله سبحانه و تعالی در کتاب کریمش ان وقوع الشرک فی الامم السابقتی، از واقع شدن شرک در بین امتان گذشته. و قد اخبر النبی صلی الله علیه و سلم، واقعا خبر دادگی هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم بان هذه الامه سوف تتبع سنن الامم الماضیه، میگه این پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر دادگی است که این امت یعنی مسلمان ها سوف تتبع سنن الامم الماضیه، حتما در آینده دنبالگیری میکنن و پیروی میکنن راه و رویش امتان گذشته را. فیلزم من هذا وقوع الشرک فی هذه الامه، پس میگه لازم میآید از این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقع شدن شرک در بین این امت، یعنی که وقتی پیغمبر گفته است که این امت یعنی مسلمان ها دنبالگیری میکنن راه و رویش امتان گذشته را، پس این سخن، این سخن میگه خود دلالت میکند، از این سخن میگه بر میآید که این مسلمان ها امت اسلام همچنین امتان گذشته را پیروی کرده در شرک واقع میشوند. فلهذا کان الواجب علینا الحذر منه، پس از این حساب میگه، پس برای همین، به همین خاطر واجب است برای ما بر حذر بودن از شرک، واجب است برایمون که دور باشیم از شرک. و دلیل علی وقوع الشرک فی الامم الماضیه، میگه دلیل برای واقع شدن شرک در بین امتان گذشته، دلایل میگه چنین است. اولین میگه قال الله تعالی، یکم دلیل الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره نساء آیتی 51، الله سبحانه و تعالی می فرماید الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، میگه که الله سبحانه و تعالی میگه الم تر الى الذين، آیا ندیدی کسانی را که اوتوا نصيبا من الكتاب، یعنی یافتن اونها نصیب حق از کتاب، یؤمنون نصيبا من الكتاب، و نصیبا من الکتابی یعنی داده شد برای اونها نصیب حق از کتاب، یعنی که اونها ایمان آوردن به کتاب، یعنی اهل کتاب بودند، اونها مسلمان بودند. یؤمنون، اکنون باز اونها ایمان میارند بالجبت و طاغوت، یعنی با جبت و طاغوت قطعی ایمان میارند. جبت هر اون چیزی که غیر الله پرستیده شود، طاغوت هم همچنین به همین معنا هست. اما صاحب کتاب بعد میگوید که الجبتو، الجبتو میگه معنای جب کلمتون تقع على الصنم والکاهن والساحری، میگه کلمه است که موافقت میکند معنایش بر صنم بوت، جبت رو میتونیم بوت بگیم، والکاهن جبت رو همچنین میتونیم میگه فالبین ها و اون کسانی که دعوای غیب دانستن میکنن نسبت به اونها بودیم، و ساحری همچنین میتونه میگه ساحرها را نسبت به ساحرهاش بود، یعنی که جیب به معنای ساحر. پس میگوید یؤمنون بالجیبتی، یعنی ایمان میارند به بتها و به فالبینها و به ساحرها. این بود معنای جیب. الطاغوت میگه معنای طاغوت الشیطان، این شیطان میباشد. یؤمنون بالجیبت و الطاغوت یعنی ایمان میارند به جیبت و همچنین به شیطان، یعنی پیروی شیطان را میکنند و هر فرمانی که شیطان براشون بدهد اون را دنبالگیری میکنند. این بود اولین آیت که در بین امتان گذشته شرک واقع شدگی هست. دومین دلیل، قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است سوره مائده آیت 60، الله سبحانه و تعالی میگوید قل هل انبئکم بشر من ذلک، یعنی بگو آیا من شما را خبر بکنم به بدتر از این، به بشر من ذلک یعنی بدتر از این، مثوبتا عند الله، یعنی پاداش در نزد الله تبارک و تعالی. ببین الله سبحانه و تعالی میگه قول بگو آیا من شما را آگاه بکنم به بدتر از این پاداش در نزد الله تبارک و تعالی، مثوبه یعنی پاداش ثواب. اکنون ببینید الله سبحانه و تعالی در اینجا در جایگاهی یا در مکان مسخره و استهزا برای اونها میگوید پاداش نباشه، این اصلا پاداش نیست، زیرا اینکه میگوید که من لعنه الله، یعنی کسی را که الله با اون غضب کرده است. ببینیم پاداش را، آیا پاداش نیک است غضب کردن؟ نه پاداش نیست، بلکه الله سبحانه وتعالی مثوبتن چون ثواب گفته برای اونها ذکر کرد، در موقعی در جایگاهی استهزا و مسخره، یعنی اونها را الله مسخره میکند، استهزا میکند که مثوبتا عند الله، یعنی پاداش در نزد الله دارند. من لعنه الله، یعنی کسی را که الله لعنت کرده است، و غضب علیه، و کسی را که الله بالاش غضب کردگی است، و جعل منهم القردة والخنازير، و قرار دادگی است الله سبحانه و تعالی از اونها القردة یعنی میمون ها، و الخنازير یعنی خوگ ها، و عبادت طاغوت و عبادت کنندگانی طاغوت ها که طاغوت رو عبادت میکنند، شیطان رو عبادت میکنند و طاغوت پرست میباشند. یعنی که آیا این پاداش است؟ نه. آیا این ثواب است؟ نه، بلکه الله سبحانه و تعالی مثوبتا عند الله گفته و همچون استهزا به اونها الله بیان کرده استاده است. الله میگه و جعل منهم القردة والخنازير، یعنی الله از اونها، یعنی از اونها یعنی که از یهود و نصارا یا از مشرکین از کفار، قرده و خنازیر گردندگی هست. قرده و خنازیر یعنی که میمون ها و خوگ ها. بعض از علما میگویند در اینجا یعنی که میمون ها و خوگ ها قرار داده است، این معناش میگه معنوی هست، یعنی که نه ظاهری، ظاهری نمیشه، یعنی که الله سبحانه وتعالی این کافران و مشرکان و بدین ها را در اخلاق و در کردار و رفتار به مثل میمون و به مثل خوگ گرداندگی هست. بعض از علما میگن اینجا معنوی هست نه ظاهری، یعنی در ظاهر اونها میمون نیستن، خوگ نیستن، اما اخلاقشان، کردار و رفتارشان به مثل میمون ها و خوگ ها میباشد. و بعضی از علما میگن که الله سبحانه وتعالی واقعا از آنها طایفهشان را میمون و خوگ گرداندگی هست. باز والله اعلم. بعد از این میگه و معنا عبدت طاغوت، ای و من عبدت طاغوت، یعنی کسانی که عبادت کردن طاغوت را، کسانی که عبادت کردن طاغوت، میتونه بگیم که من عبدت طاغوت، یعنی کسی که عبادت کرد طاغوت را، یا میتونه بگیم که من عبدی طاغوتی، یعنی که از جمله بندگان طاغوت. میتونیم این عباره را به دو طریق خواند، یعنی من عبدت طاغوت یا من عبدی طاغوتی، من عبدی طاغوت، یعنی از جمله تنده های عبادت کنندگان شیطان ملعون گردانده است الله سبحانه و تعالی آنها را. خب این بود دومین آیت در باره امتان گذشته که در بینشان شرک واقع شده بود. و سومین آیت را می آورد، می گوید که قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است سوره کهف آیت 21، الله سبحانه و تعالی می گوید قال الذين غلبوا على امرهم، گفتند کسانی که، الله خبر می دهد از زبان اصحاب کهف یا که از زبان مردمی که در زمان اصحاب کهف بودند، قال الذين غلبوا على امرهم، یعنی گفتند کسانی که غلبوا على امرهم، یعنی بزرگان آن قوم بودند، یعنی پیشوایان آن قوم، لنتخذن علیهم مسجدا، گفتند در بری دری اصحاب کهف، یعنی در نزدی دری غار، گفتند نتخذن، قرار می دهیم، گفتند مسجدا، مسجد را، لنتخذن، حتما گفتند ما قرار می دهیم، علیهم یعنی در نزدی دری غاری که در داخل آن اصحاب کهف بودند مسجدا، یعنی که عبادتگاه، جای عبادت، گفتند قرار می دهیم در نزدی آن در، یعنی که شرک را به وجود آوردنی شدند و شرک را به وجود آوردند. پس این هم همچنین دلیل است که در بین امتان گذشته شرک به وجود آمده بود، شرک بود در بین امتان گذشته. این سه دلیل برای سخنان گفته اش. بعد از این میگوید لنتخذن علیهم مسجدا، یعنی حتما ما قرار میدهیم در نزدی دری غار اصحاب کهف عبادتگاه، ای لیعرفو، یعنی میگوید مقصدش این است که تا اینکه دانسته شود، تا اینکه مردم بدانند، تا اینکه معروف و مشهور شود، فیقصدهم الناس و یتبرکون بهم، تا اینکه مردم قصد بکنند به اونها، نیت بکنند مردم برای عبادت کردن اصحاب کهف، و یتبرکون بهم، یعنی تبرک بجویند به اصحاب کهف، یعنی که این شرک را انجام بدهند، به خاطر انجام دادن شرک قصد داشتند که در نزد در در نزد در غار اصحاب کهف عبادتگاه می سازیم. پس میگن این هست معنای لنتخذن علیهم مسجدا. بعد از این صاحب کتاب میگوید فاذا کان الذی اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت کما فی الآیه الاولی، پس میگه هنگامی که فاذا کان الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، پس هنگامی که کسانی که اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی که یافتند نصیب حق از کتاب، ایمان می آورند به جبت و به طاغوت، به بوت و فالبین و ساحر و شیطان و به طاغوت، میگه ایمان می آورند، کما فی الآیه الاولا، چطوره که در آیت یکم این سخن رو گفت الله سبحانه و تعالی، و اذا کان الیهود ممن عبد الطاغوت کما فی الآیه الثانیه، و هنگامی که و هرگاهی که یهود از جمله کسانی بودند که طاغوت پرست بودند، طاغوت رو پرستیدند، چطوره که در آیت دویم میگه این خبر رو الله برامون داد، و اذا کان فی الامم السابقه من اتخذ المساجد، من اتخذ المساجد على القبور كما في الايه الثانيه، و هنگامی که میگه در و چطوره که در آیت سوم، چطوره که میگه در امت گذشته، فی الامم السابقه، در امتان گذشته کسانی که بودن اتخذ المساجد على القبور، در بالای قبرها میگه عبادتگاه ها آفریدن، عبادتگاه ها ساختن، کما فی الآیه الثالثه، چطوره که در آیه سوم میگه این سخن بود، فان ذلك سيكون في هذه الامه، پس میگه خلاصه این شد که این کارها، سه کاری که ذکر کردیم در بالا آیت براش دلیل آورده، میگه اینها در بین این امت اسلام به وجود خواهند آمد، این سه کار میگوید در بین مسلمان ها هم همچنین با وجود می آید. چطوری که ما و شما این روزها این چیزها رو می بینیم که در بین اسلام، در بین مسلمان ها این چیزها با وجود آمدگی هستند. حتی این چیزها رو عبادت با نام با اعتقاد خودشون اینها رو عبادت می دانند. اکنون می گوید که و دلیل و علی ان هذه الامت ان هذه الامت ستفعل مثل ما فعلت الامم قبلها فعلت الامم قبلها. میگه و دلیل برای این و دلیل بر این که این امت، امت مسلمان ستفعلو، یعنی که به زودی انجام خواهند داد، مثل ما فعلت الامم قبلها، همان کارهایی را که مثل که انجام داده بود امت گذشته پیش از این امت، همان کارهایی را که امتان گذشته پیش از این امت، پیش از امت اسلام انجام داده بود، میگه این امت هم همان کارها را انجام میدهد. میگه دلیل من این هست، حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه دلیل من حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه است که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. پیغمبر گفتن حتما در حتما پیروی میکنید راه و رویشی کسانی که پیش از شما بودن، شبرا بشبر، وجب به وجب، و ذراعا بذراع، و ذراع به ذراع، یعنی که قدم به قدم، وجب به وجب، لحظه به لحظه، شما امتان گذشته رو میگد پیروی میکنید. پیغمبر لتتبعون نگفته، با توکیدها این رو ذکر میکند. یکم لام لام توکید است که حتما شما پیروی میکنید. دویم نون نون توکید است که اون توکید ثقیله، که یعنی حتما در حتما، یعنی پیغمبر با باوری کامل این سخن را گفته استاد است که لتتبعون، یعنی حتما در حتما بی شک و شبهه شما ای امتان پیروی میکنید راه و رویشی کسانی را که پیش از شما بودن، قدم به قدم، وجب به وجب، لحظه به لحظه، اونها را شما پیروی میکنید. چطوری که امروز این چیزها دیده میشود. میگه حتی لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. حتی میگه لو دخلوا، اگر که امتان گذشته بدرآیند جحر ضب، در لانه، در خانه سوسمار، تبعتموهم، شما حتما اونها را پیروی میکنید، از دنبالشان بان همون لانه و خانه سوسمار داخل میشوید. یعنی که هر کاری که امتان گذشته میکنن شما اونها را پیروی میکنید. چطوری که امروز دیده میشود در لباس پوشی از کفار پیروی میکنن، در رفتار، در گفتار، در معامله، در هر یک کارش مسلمان یا بسیاری از مسلمان ها از یهود تقلید میکند، از کفار تقلید میکند، از دشمنان دین تقلید میکند. هر کاری که اونها میکند مسلمان هم اون را پیشروی دانسته و اون قدم میگذارد که این خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. پس ما و شما با چشمانمان این چیزها را در این شب و روز دیده ایستادیم و خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ما و شما شاهد هستیم برای واقع شدنش. الله سبحانه و تعالی ما و شما را و تمام امت اسلام را از پیروی و از دنبالگیری کردن کفار نجات بدهد. قلنا، پس میگم ما سوال کردیم، یا رسول الله، ای رسول الله، الیهود و النصارا، یعنی منظورت از راه و روش راه و روشی کسانی که پیش از ما بودند منظورت یهود و نصارا هست، یعنی که پیروی یهود و نصارا را میکنند. قال فمن، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن پس کی باشد؟ فمن یعنی کی باشد؟ حتما یهود و نصارا هست. اینه که مردم پیروی میکنن یهود و نصارا را در گفتار و در لباس و در کردار و حتی در عمل. این حدیث حدیث متفق علیه می باشد. در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب و سنتی، میگوید که امام بخاری این حدیث را در کتاب اعتصام بالکتاب و سنت در قرآن و سنت میگه، این کتاب این حدیث را میگه روایت کردگی است. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني در زیر باب سخن پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي لتتبعون سنن من كان قبلكم، يعني حتما شما پیروی میکنید راه و روش کسانی كي پیش از شما بودن. در زیر انا همین باب میگه در کتاب اعتصام و چنگ زدن و پیروی کردن قرآن و سنت میگه، در انا همین کتابش میگه امام بخاری این حدیث رو روایت کردگی هست. برقمی در زیر رقم 6889 در کتاب صحیح البخاری. و مسلم فی کتاب العلم، و امام مسلم میگه این حدیث را در کتاب علم روایت کردگی است. باب اتباع سنن الیهود و النصارى، در زیر بابی پیروی کردن راه و رویش یهود و نصارا، برقمی در زیر رقم 2669 در کتاب صحیح مسلم این حدیث همچنین روایت شدگی است. و معنا میگه معنای سخن پیغمبر که لتتبعون سنن من کان قبلکم، یعنی حتما شما پیروی میکنید راه و روش کسانی که پیش از شما بودن، میگه معنای همین گپ لتسلکون طرق من کان قبلکم من الامم، یعنی حتما شما میروید بر راهی کسانی که پیش از شما بودن، آن امتانی، آن کافرهای یا آن گروه ها و امتانی که پیش از شما بودن، پس شما بر راه اونها می روید، در راه اونها قدم می گذارید. پس میگه معناش چنین می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید فائدت معرفتنا بوقوع الشرك في هذه الامه، میگه فایده دانستن ما با واقع شدن شرک در بین این امت، در بین مسلمان ها شرک واقع می شود، ما بدانیم چی فایده دارد. فایدهش میگه چنین است، میگه للعلم بوقوع الشرك في هذه الامه فوائد، یعنی که دانستن ما واقع شدن شرک در بین امت اسلام میگه فایده های دارد، چندین فایده ها دارد، منها بعضی از اون فایده ها میگه یکمش الحذر من الوقوع فی الشرک، یکم میگه فایده شمین است که برحذر میشود انسان، دور میشود انسان و خود را دور نگاه میدارد انسان از واقع شدن در شرک، خودش را انسان از شرک دور نگه می دارد. فما دام انه قد اخبر النبی صلی الله علیه و سلم بوقوعه، پس زمانی که میگد پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر دادگی است به واقع شدن شرک در بین امت، فلا بد انه سیقع، پس میگه دیگر چاره نیست مگر اینکه میگه اون یعنی شرک در بین این امت واقع می شود، دیگر روی گریز از شرک نیست، از در بین امت میگه شرک واقع می شود. و هذا یجعلنا نحذر من ان نقع فيه، پس میگه همین خبری پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرار میدهد ما را در موقعی برحذر بودن از واقع شدنی در شرک، یعنی وقتی که پیغمبر خبر داد که در بین این امت شرک واقع می شود، وقتی که ما این را دانستیم پس ما دیگر احتیاط میکنیم از شرک. چطور که انسان در یک صحرای باشد که در زیر اون زمین آن صحرا چیزهای ترکنده اگر گذاشتگی باشند، پس انسان بسیار با احتیاطانه قدم میگذارد که مبادا یگان اون ترکنده های را به پایش زیر نکند، به قدمش زیر نکند، احتیاطانه قدم میگذارد. همچنین انسان اگر که با خبر باشد که در بین مسلمان ها در بین امت اسلام شرک آمدنی هست، خبر این خبر رو پیغمبر برای ما دادگی هست، پس این مسلمان با احتیاطانه عملها رو انجام میدهد، با احتیاطانه قدم میگذارد در راه شرعی تا اینکه به شرک نافتد. این بود اولین فایده دانستن شرک. دومین فایده میگوید تحذیر الناس من الوقوع فیه، یعنی برحذر دانستن مردم از برحذر داشتن مردم از واقع شدن در شرک. وقتی انسان یقین بداند که در بین امت شرک میآید، پس مردم را، خیش و تبارش را، زن و فرزندش را، شناس و یار و دوستش را، همزبانش را و دیگر مسلمان ها را برحذر می دارد از واقع شدن در شرک. فإن الشرك لا يمكن أن يقع في الأمة إلا بسبب الجهل. پس هر آنه میگه شرک ممکن نیست که واقع شود در بین امت مگر به سبب شرک، یعنی که مگر به سبب جهل و نادانی. یعنی انسان وقتی که بی خبر بماند از شرک، پس در شرک می افتد. ان کل مظاهر الشرک التي وقعت في الامه على مر التاريخ انها ليست من الشرك وانما هي مجرد معاص فحسب. من پایان رو خوندم، در زیر خوندم. الامه الى بسبب الجهل، در رقم 3، در رقم 2 تحذير الناس من الوقوع فيه. فان الشرك لا يمكن ان يقع في الامه الا بسبب الجهل، یعنی شرک در بین امت، در بین مسلمان ها واقع نمی شود مگر اینکه به سبب جهل و نادانی. وليس المراد الجهل بالقراءه والكتابه، میگه منظورم به جهل و نادانی، مقصدم به جهل و نادانی میگه این خواندن و نویستن نیست. و انما الجهل بحقیقت دینی، میگه فقط و فقط میگه منظور و مقصدم جهل و نادان ماندن به حقیقت دینی، یعنی به حقیقت دین می باشد، به واقعیت دین می باشد. وقتی انسان با از واقعیت دین، از شناختن دین جاهل می ماند، پس در شرک واقع می شود. یعنی می گوید منظورم نویستن و کتابت نیست، زیرا که در این زمان همه نویستن رو می داند، همه خواندن رو می داند، اما باز هم در شرک واقع می شود. اما در زمان قدیم کتابت و نویستن را یا خواندن را نمی دانستند. میگه منظور جهل، آن جهل اون زمان نیست، بلکه منظور میگوید از جهل سبب می شود که انسان در شرک می افتد، یعنی که از دین بی خبر می شود، از ایمان و اسلام بی خبر می شود و از شناختن شرک بی خبر می ماند، پس در شرک می افتد. فقد یکون مع المرء اکبر الشهادات المعرفیه، میگه و گاه همراه انسان بزرگترین شهادات معرفیه می باشد. یعنی که بعض انسان هایی است که معلومات های عالی دارند، دیپلم ها دارند، چندین دیپلم ها دارند و چندین شهادت ها دارند، و مع هذا و با وجود معلومات عالی داشتهشان فانه یقع فی الشرک الاکبری، پس اون میگه واقع میشود در شرک اکبر. اون انسان با وجود دیپلم های داشتهش، با وجود شهادت های داشتهش، میگه در شرک اکبر واقع میشود. و ما هذا الا لجهله بالدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، و میگه نمی باشد این کار مگر به نادانستنی به حقیقت دین، مگر به نادانستنی دین صحیحی که پیغمبر آن را آورده است. یعنی که شهادت ها دارد، شاید شهادت دیپلم های دینی دارد، یعنی معلومات دینی گرفته است در یک جای، با وجود معلومات های دینی داشتهش با وجود معلومات های عالی دنیوی داشتش، اون انسان میگه در شرک اکبر می افتد. به خاطر چی؟ به خاطر اون که آن دین صحیح را تعلیم نگرفته است. اخی آن دین درست و آن چیزی که پیغمبر آورده است اون رو تعلیم نگرفته است، بلکه در بدعت و خرافات افتیده است و در زیر تأثیر گروه های در زیر تأثیر گروه های دین تعلیم گرفته است و یا در زیر تأثیر گروه های مانده است، بیچاره از دین صحیحی که پیغمبر آن را آورده است از آن دین بیخبر شده است و فرسخا دور شده است و خودش خبر ندارد که از دین پیغمبر این بیچاره دور شده است. و این میگه سبب می شود که با وجود دیپلم های داشتهش اون انسان در شرک می افتد. این بود دومین فایده از دانستن واقع شدن شرک در بین امت اسلام که واقع می شود. سومین فایده که رقم 4 نوشته است اما 3 است، الرد على من زعموا ان الشرك لا يقع في هذه الامه. مگر رد هست، یعنی که ما وقتی که میدانیم پیغمبر خبر داده است که در بین مسلمان ها شرک به وجود می آید، میگه انا همین دانستن ما، انا همین یقین کردن ما رد است برای کسانی که گمان میکنند که شرک در بین امت اسلام دیگر نمی آید. بعضی مردم جاهل، بعضی ها گمان میکنند که مسلمان ها دیگر مشرک نمی شوند، دیگر در بین مسلمان ها شرک نمی آیند. میگه و بنو على هذا الفهم الخاطئ، و بنو على هذا الفهم الخاطئ، و بنا کردند با طبق ان همین فهمیش خطایشان، ان همین فهم نادرستشان، ان همین درک نادرستشان، ان کل مظاهر الشرك التي وقعت في الامه على مر التاريخ انها ليست من الشرك. میگه فهمیدن که به همین فهمیش خطایشان ان کل مظاهر الشرك، یعنی هر آن در ظاهر شرکی که میگم ما میبینیم، وقعت فی الامتی، یعنی واقع شده است در امت، علا مر تاریخی با گذشتن تاریخ، انها لیست من الشرک، میگه اونها شرک نیستند. میگه به همین فهمی خطایشان پین میدارن و فکر میکنن آن کسانی که شرک انجام داده بودن از گروه ها و امتانی گذشته، میگن که اونها شرک نبودن و انما هی مجرد معاصی فحسب. میگه پین میدارن که اونها فقط یک گناه بودند و بس، یعنی که قبر پرستی اونها را و چنگ زدن به روح و ارواح گذشته ها را و چنگ زدن به درخت و تبرک گرفتن به چیزهایی که، یعنی آن شرکایی که واقعا شرک است در بین گروه ها و طایفه های گذشته میگه به وجود آمده بود. میگه بعضی از مردم به ان همین فهمی غلطشان فکر میکنن که آنها فقط یک گناه کردند و نه شرک، زیرا که میگه اونها اول، زیرا که اونها میگه در اصل مسلمان بودن، پس میگه اونها فقط یک گناه کردند و نه شرک. بل ظن بعضهم، بلکه میگه گمان کردن بعضی از همون گروه هایی گذشته و امروز هم که اون گناه ها هست، اون گروه ها هستن، انها نوع من العبادت صحیحتی، حتی گمان کردن که همین کاری که اونها میکنن، یعنی شرکی را که انجام میدهن از قبر پرستی و از پیر پرستی و از اعتقادات های ناجا، میگن من العبادت صحیحتی، حتی میگن این عبادت است، چطوری که از بعضی صوفی ها و از بسیاری از شیعه ها و از کسانی که خودشان را مسلمان می دانند از اونها شنیده می شوند که اونها عبادت کردن قبر، عبادت کردن پیرهایشان را و پرستش کردن روح و ارواح را برای خودشان عبادت می دانند، حتی عبادت صحیح می دانند، حتی بعضشان معصیت می گن نمی دانند، حتی می گن این را، حتی همین شرک را بعضیشان معصیت و گناه نمی دانند، حتی عبادتی صحیح و درست می دانند. و ما هذا الا من تبلیس شیطان علیهم، من تلبیس شیطان علیهم. و میگه این نمی باشد مگر از تلبیس شیطان برای اینها. شیطان اینها را تلبیس کرده استاده است، شیطان اینها را فریب داده استاده است. یعنی که این وسواسی شیطان می باشد که شیطان در دل اینها در آورده است که این قبر پرستی و پیر پرستی و اینها شرک نمی باشد. این میگه وسواسی شیطان و فریبی شیطان می باشد. حیث اوهمهم ان هذه الاعمال الشرکیه من محبت الصالحین. چگونه ای که میگد اوهمهم، یعنی شیطان برای این قبر پرستان، برای پیر پرستان وحی کردگی هست یا گمان و خیال در دلشان در آورده است که ان هذه الاعمال شرکیه، هر آینه همین عمل های شرکیه که از قبر پرستی و از پیر پرستی که انجام میدهند، من محبت صالحین، میگه از جمله دوست داشتن صالحین هست. ان همین فکر رو میگد شیطان در دل این قبر پرستا جا کردگی است. این قبر پرستای بیچاره فکر میکنن قبر پرستیشان عبادت است و قبر پرستیشان این عملی صالح میباشد، یا بعضی ها فکر میکنن این یک معصیت است و بس، نه شرک. بعضی ها اینطور پیر میدارن. هر دی این فکرها غلط و هر دی این فکرها نادرست میباشد، بلکه این شرک است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را خبر دادگی هست از واقع شدن این شرک در بین این امت. پس این به صدق بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز دلالت میکند. پس این بود درس 13 از کتاب العقیدت الاسلامیه مستوی 1، وقوع شدن شرک در بین این امت. با همین درس 13 به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع عشر، یعنی درس 14 از کتاب عقیده اسلامی مستوی 1، بطلان عبادت الانبیاء علیهم السلام، یعنی باطل بودن عبادت و پرستش کردن پیغمبران علیهم الصلاه و السلام. یعنی پیغمبران را عبادت کردن این باطل است و پیغمبرها را عبادت کرده نمی شود. این هست موضوع درس 14. انشاءالله این را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان می رسونم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.